والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اللہ کے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منہاج العابدین میں حضرت حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ والی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بار شیطان کے پاس بہت سے جال دیکھ کر استفسار فرمایا، یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ خواہشات کے جال ہیں جن سے میں آدمیوں کا شکار کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، کیا مجھے پھانسنے کے لیے بھی ان میں کوئی جال ہے؟ اس نے کہا، نہیں، مگر صرف ایک رات آپ علیہ السلام نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو میں نے اس رات آپ پر نماز کو بھاری کر دیا۔ حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سن کر فرمایا، خدا کی قسم آئندہ میں کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھاؤں گا۔ شیطان بولا، میں بھی آئندہ کبھی کسی کو ایسی فائدے والی بات نہیں بتاؤں گا، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حکایت نقل کرنے کے بعد حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، یہ اس معصوم ہستی کا حال ہے جس نے ساری عمر میں صرف ایک بار سیر ہو کر کھایا، تو اس کا کیا حال ہوگا جس نے ساری عمر میں صرف ایک بار، وہ بھی کسی مجبوری کے تحت، جیسے بیمار ہو گیا یا کھانا ملا ہی نہیں، تو صرف ایک بار ساری عمر میں پیٹ کو بھوکا رکھا ہو، کیا ایسا شخص، یعنی جو پیٹ بھر کر کھاتا ہے، لذت عبادت کی امید کر سکتا ہے؟ پیٹ بھر کر کھانے سے عبادت میں کمی واقع ہوتی ہے، کیونکہ انسان جب خوب سیر ہو کر کھا لیتا ہے تو اس کا بدن بوجھل ہو جاتا، آنکھوں میں نیند بھر جاتی اور اعضاء سست پڑ جاتے ہیں، کوشش کے باوجود کوئی کام نہیں کر سکتا، ہر وقت زمین پر مردے کی طرح پڑا رہتا ہے۔ کہا گیا ہے جب تو پیٹو بن جائے تو پھر اپنے آپ کو زنجیر میں جکڑا ہوا سمجھ۔ مزید امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں میں عبادت میں سب سے زیادہ حلاوت یعنی مٹھاس اس وقت محسوس کرتا ہوں جبکہ بھوک کی وجہ سے میرا پیٹ پیٹھ سے لگا ہوا ہو۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کی کس قدر مدنی سوچ ہوا کرتی تھی، اور حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی تو کیا شان ہے۔ سیدنا یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نہایت ہی خوف خدا رکھنے والے تھے، چھوٹی عمر میں بھی خوف خدا کے باعث اتنا روتے تھے کہ ان کی والدہ ان کے لیے تولیے رکھا کرتی تھی اور وہ آنسوؤں سے تر بتر ہو جاتے تو ان کو نچوڑا کرتی تھی، اتنا روتا تھا۔ اور جہنم کا تذکرہ تو سن ہی نہیں سکتے تھے، آپ کے والد بھی نبی تھے حضرت سیدنا زکریہ علی نبینا والہ الصلاۃ والسلام، تو سیدنا زکریہ علی نبینا والہ الصلاۃ والسلام جب یحییٰ علی نبینا والہ الصلاۃ والسلام کو جو کہ ابھی لڑکپن تھا ان کا اپنے اجتماع میں دیکھ لیتے تو پھر جہنم کے ہولناک تذکرے سے باز رہتے، کیونکہ یحییٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایک بار حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجتماع میں لوگوں کو اکٹھا فرمایا اور چاروں طرف نظر دوڑائی تو یحییٰ علی نبینا والہ الصلوۃ والسلام نظر نہیں آئے، تو آپ نے مطمئن ہو کر جہنم کا ذکر چھیڑا تاکہ لوگوں کو ڈرائیں۔ اتفاق سے سیدنا یحییٰ علی نبینا والہ الصلاۃ والسلام بھی تشریف فرماتے ہیں لیکن ایک ستون کے پیچھے تھے، اس لیے سیدنا زکریہ علی نبینا والہ الصلاۃ والسلام کی توجہ اس طرف نہیں گئی تھی۔ تو جیسے ہی جہنم کا ہولناک تذکرہ سیدنا یحییٰ علی نبینا والہ الصلاۃ والسلام نے سنا تو آپ پر خوف طاری ہو گیا اور بے قرار ہو کر آپ اٹھے اور کچھ اس طرح کے کلمات آپ کی زبان سے جاری ہونے لگے کہ افسوس اس شخص پر جو جہنم میں جائے گا، اور اس طرح روتے روتے آپ بے تابانہ اس اجتماع سے نکل گئے۔ سیدنا زکریہ علی نبینا والہ الصلاۃ والسلام بیان پورا کرنے کے بعد یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے نکلے، گھر میں نہیں تھے، ان کی امی نے بھی لاعلمی کا اظہار کیا کہ یہاں تو نہیں آئے۔ پھر دونوں ماں باپ تلاشنے کے لیے نکلے، سات شبانہ روز ڈھونڈتے رہے لیکن کہیں یحییٰ علیہ السلام کو نہ پا سکے۔ ایک چرواہا جنگل میں دیکھا جو بکریاں چرا رہا تھا، اس سے پوچھا کہ اس حلیے کے لڑکے کو آپ نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں، کوئی نشانی بتائیے۔ کہا وہ روتا بہت ہے، روتا ہوا اگر گزرا ہو، میں نے کوئی ایسا لڑکا دیکھا تو نہیں، البتہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس میں سے مسلسل رونے کی آواز آتی ہے، جب بھی میری بکریاں چرتی ہوئی وہاں گزر جاتی ہیں تو گھبرا کر ٹھٹک کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں ماں باپ یعنی سیدنا زکریہ علی نبینا والہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امی جان اس پہاڑ کی طرف تشریف لے گئے تو واقعی وہاں رونے کی آواز آ رہی تھی. تو اس پہاڑ پر آپ چڑھے تو ایک جگہ پر دیکھا کہ غار میں سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سجدے میں سر رکھے زار و قطار رو رہے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے تھے. سات دن سے گویا اسی طرح پڑے تھے, رو رہے تھے, نہ کھانا نہ پینا نہ کچھ. تو ظاہر ماں باپ کا دل ہوتا ہے کس طرح انہوں نے اپنے لخت جگر کو اس حالت میں پا کر کیا گزری ہوگی ان پر. بہرحال بڑی شفقت کے ساتھ انہوں نے اس کو اٹھانا چاہا تو یحییٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کیونکہ اب اس وقت کیفیت میں تھے تو یہ سمجھے کہ شاید ملک الموت تشریف لائے. تو انہوں نے فرمایا کہ اے ملک الموت ابھی میری روح قبض نہ کرنا, میرے ماں باپ میرے لیے بےتاب ہوں گے. تو سیدنا زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے کلیجہ تھام کر فرمایا کہ جانے پدر میں تمہارا باپ ہوں, ملک الموت نہیں. پھر یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے سجدے سے سر اٹھایا اور ان کو کسی طرح بہلا پھسلا کر تسلیاں دے کر گھر پر لے آئے. پھر ان کے لیے کیونکہ سات روز سے بھوکے تھے آسے عدس ایک کھانا ہے, عدس اس کو بولتے ہیں مسور کو, تو آسے عدس ایک مسور کی غذا ان کے لیے پکائی گئی. تو انہوں نے وہ آسے عدس کھایا تو غنودگی ان پر طاری ہونے لگی. تو انہوں نے غیب سے آواز سنی کہ کیا جس کو جہنم کا خوف ہوتا ہے وہ سیر ہو کر کھایا بھی کرتا ہے؟ یہ صحیح آواز سنی. تو پھر ان پر رقت طاری ہوئی اور روتے ہوئے اٹھے اور پھر گھر سے روتے ہوئے باہر نکل گئے. تو ایسا ان پر خوف خدا کا غلبہ ہوتا تھا سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, دیکھیے دنیا سے سب نے جانا ہے, سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی دنیا سے پردہ فرمایا, یہ نبی تھے اور ان کی شہادت بھی بڑی مظلومیت کے ساتھ ہوئی ہے, شہید ہوئے دونوں باپ بیٹے. سیدنا زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام بھی شہید ہوئے, سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بھی شہید ہوئے, دشمنوں نے شہید کیا. تو ان حضرات نے بھی دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا. آج ان کا ذکر خیر ہم کرتے ہیں, ان پر رحمتیں بھیجتے ہیں, درود بھیجتے ہیں, سلام بھیجتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, ان کے صدقے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے, کیا ہمارا بھی ذکر خیر ہوگا؟ کیا ہمیں بھی لوگ اچھے نام سے یاد کریں گے؟ کیا ہمارے لیے بھی رحمتیں اور رحمتوں کی دعائیں کریں گے, لوگ ہم پر سلام بھیجیں گے؟ کیا ہمارے وسیلے سے دعائیں مانگی جائیں گی؟ ہم اپنے کردار کا جائزہ لیں. ان واقعات کو محض تلطف کی خاطر, مزہ لینے کی خاطر سننے کے بجائے اپنے اوپر غور کریں کہ یہ تو معصوم ہستیاں تھیں, سیدنا زکریہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور یحییٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام, یہ تو معصوم تھے. کیونکہ ہر نبی معصوم ہوتا ہے, ہر فرشتہ معصوم ہوتا ہے, ہم معصوم نہیں ہیں. ہم گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں, ہر لمحہ گناہوں کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. آہ ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے, غلبہ شیطان ہے اور نفس بد اتوار ہے, مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شعلہ بار ہے. ہر گناہ قصدن کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, ہمارا کیا بنے؟ جو بالکل ہی ڈھیٹ ہوتے ہیں وہ علل اعلان گناہ کرتے ہیں, جو کچھ حیا والے ہوتے ہیں وہ چھپ کر گناہ کرتے ہیں. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو ہر گناہ آشکار ہے. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, ہمیں بھی غور کرنا چاہیے, آخر ہم لذات فانی لذات میں کب تک گم رہیں گے؟ حدیث پاک میں ہے, مشکات شریف کی حدیث ہے کہ دوزخ شہوات میں ڈھانپی ہوئی ہے, اور جنت تکالیف میں ڈھانپی ہوئی ہے. تو جو شہوات کی پیروی کرے گا, خواہشات کے پیچھے لگا رہے گا, ناراضگی خداوندی کی صورت میں جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. اور جو تکالیف پر صبر کرے گا, خصوصاً عبادت کی راہ میں آنے والی تکالیف کو سہے گا, وہ انشاءاللہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا. اور جتنی تکالیف وہ زیادہ برداشت کرے گا عبادت کے حساب سے یا دنیاوی معاملات کے حساب سے اور اس پر صبر کرے گا, تو اس کے لیے اجر ہی اجر ہے. اب جیسے مدنی قافلے کو لے لیجئے, کئی سائیں بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس وقت بھی ہوتا ہے, سرمایہ بھی ہوتا ہے, لیکن صرف تکالیف کی وجہ سے وہ سفر نہیں کرتے. کیونکہ جو سکون گھر میں ملتا ہے, جو عمدہ کھانا گھر میں ملتا ہے, سونے کا بہترین انتظام جو گھر میں ہوتا ہے, وہ مدنی قافلے میں تو نہیں ہوتا. مسجد میں رہنا پڑتا ہے, مسجد میں سونا پڑتا ہے, جو بھی روکھا سوکھا ملا. اسلامی بھائی خود پکاتے ہیں, اب یہ بیچارے ماہر باورچی تو ہوتے نہیں ہیں, یہ تو کیسا پکاتے ہوں گے خود ہی جانتے ہوں گے. کبھی چینی کی جگہ نمک ڈال دیتے ہوں گے, کبھی نمک کی جگہ چینی ڈال دیتے ہوں گے, کبھی مرچوں کی مٹھی بھر کے پتیلے میں ڈال کر اس منہ کے ساتھ سب کے آنتی میں جلا دیتے ہوں گے, یہ سب کرتے ہوں گے. تو ظاہر ہی تکلیفیں تو ہیں. اب باورچی تو ہر قافلے والا اپنے ساتھ لے جانے سے رہا, اس کے علاوہ اور بھی تکلیفیں ہوتی ہیں. سفر کرنے جاؤ قافلے میں تو طرح طرح کے لوگ بھی ٹکرتے ہیں, باتیں بھی بناتے ہیں, مسائل بھی کھڑے کرتے ہیں. بعض اوقات مسجد کی انتظامیہ بھی مسائل کھڑی کر دیتی ہے, ناراض ہو جاتی ہے, غصہ کرتی ہے, خود اپنی بھول ہو جاتی ہے, اس پر بھی پکڑ ہو جاتی ہے اور لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. کبھی سختیاں بھی کرتے ہیں, عیسائی بھائیوں پر حملے بھی ہوئے ہیں, مارے بھی کھائی ہیں بیچاروں نے, جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں. ایسا بھی ہوا ہے کہ کہیں کہیں قافلہ گیا ہے تو ان کو ظالموں نے بس سے اترنے نہیں دیا, یوں ہی واپس ان کو نکالا اپنے گاؤں سے. یعنی اس طرح جو اسلام دشمن عناصر ہیں یا ایسے لوگ جو غلط فہمیوں کا شکار ہیں, وہ درپے آزار رہتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی لوگوں نے اس طرح کے سلوک کیے اور کئی انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا. ایک دن رات میں بنی اسرائیل نے 70 انبیاء شہید کیے تھے علیہ الصلوۃ والسلام, اور نہ جانے کتنے اولیاء کرام کو شہید کیا گیا, کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے اور ان کو تبلیغ کے کاموں سے روکا گیا. تو اسی طرح اپنے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس مقابلے میں, تو بہت تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے. ہمارے اسلامی بھائی اتنے شہید نہیں ہوئے اس راہ میں, بس میرے معاملے میں 2 شہید ہوئے تھے, وہ مشہور واقعہ ہے مرکز الاولیاء میں, میری جان لینے کی جو کوشش کی تھی, تو وہ بھی نیکی کی دعوت کی راہ میں, اللہ کی راہ میں. میرا کوئی جاگیر کا کسی سے جھگڑا نہیں ہے, کوئی کاروباری کمپٹیشن میرا نہیں ہے, سب جانتے ہیں میں یا رسول اللہ بولتا ہوں. اس لیے کچھ لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا, وہ ناراض ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں نے حملہ کر دیا, ہمارے دو اسلامی بھائی شہید کر دیے. اس کے علاوہ کوئی یاد نہیں پڑتا کہ دعوت اسلامی والوں کو اس طرح شہید کیا گیا ہو. تو بہرحال اگر ہوں بھی تو انشاءاللہ یہ تحریک رکتی تھوڑی ہے. آپ سمجھو کہ 2 آدمی شہید کر دیے تو یہ دعوت اسلامی والے دم دبا کے بھاگ جائیں گے, یا اگر الیاس قادری کو شہید کر دیں گے تو دعوت اسلامی ختم ہو جائے گی. نہ, یہ تو مزید جوش بڑھتا ہے, مزید آدمی کو ایک مشہور کہاوت ہے, مقولہ ہے, الانسان حریص فیما منع, انسان اس بات کا حریص ہوتا ہے جس سے اس کو روکا جائے. تو تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو جتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں اتنا جذبہ جو ہے وہ بڑھتا ہے, یہ تو ایک عام مشاہدے کی بات ہے, سب یہ جانتے ہیں. اور یہ جذبہ تو بچے میں بھی ہوتا ہے. آپ بچے کو روکو, آپ کسی بات سے بچے کو روکو تو وہ ضرور کرے گا, نہیں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ تو اب یہ اور ہاتھ لگائے گا, اور ہٹاؤ گے تو اب 2 ہاتھ سے وہ جپٹے گا, اور اگر اس کو کچھ نہیں بولو تو تھوڑا یہ چھیڑ کے پھر اپنے دیگر کام میں مشغول ہو جائے گا. یہ میرا اپنا تجربہ ہے, بچوں پر تجربے کیے میں نے کہ یہ جو کرتے ہیں بعض اوقات میں ان کو کرنے دیتا ہوں, کہ اگر میں روکتا ہوں تو میں نے خود دیکھا کہ پھر یہ زیادہ کرتے ہیں. الطفل حریص فیما منع, بچہ اس بات کا حریص ہوتا ہے جس سے اس کو منع کیا جائے. تو یہی ہمارا بھی حال ہے کہ ہمیں جتنا روکا جائے گا انشاءاللہ ہم زیادہ یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں گے انشاءاللہ. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہمیں تو پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الى اللہ استغفر اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام, صحیح بات ہے کہ امام الخائفین تھے, اللہ کا خوف رکھنے والوں کے بھی امام. ہر نبی خائفین ہی میں سے, تو حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو بھی دشمنوں نے شہید کیا. تو انہوں نے بہرحال پیٹ بھر کے کھا لیا, جو ابھی میں نے واقعہ عرض کیا. تو شیطان نے ان کو توجہ شیطان نے ہی دلائی, شیطان بھلکڑ تو ہے نا, جھوٹا ہے نا, اور وہ مقولہ ہے دروغ گورا حافظہ نہ باشد, نہ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. تو اس نے بھول کھا لی اور یحییٰ علیہ السلام کی توجہ دلا دی کہ آپ نے اس دن پیٹ بھر کے ایک دن پیٹ بھر ایک رات پیٹ بھر کے کھا لیا, تو میں نے وہ نماز آپ کے لیے دشوار کر دی. تو یحییٰ علیہ السلام نے قسم کھائی کہ اب کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھاؤں گا. تو شیطان کو اب احساس ہوا, تو اس نے بھی کہہ دیا کہ اب کسی انسان کو میں نصیحت کی بات نہیں بتاؤں گا. ایسی تو بھولیں بہت شیطان نے کی ہیں, اور یہ تو بھولوں کا مجموعہ ہے. سب سے بڑی بھول تو اس بدبخت نے اس وقت کی تھی جبکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا اسے حکم ہوا اور اس نے سجدہ نہیں کیا. تو یہ تو ہے ہی بھلکڑ. اس بھول نے تو اس کو عزازیل سے شیطان بنا دیا. جی ہاں, اس کا نام عزازیل تھا, عین سے عزازیل, عین زے الف یا لام عزازیل, یہ اس کا اصلی نام ہے. اور یہ کمبخت ابلیس ہو گیا, شیطان ہو گیا, مردود ہو گیا, راندہ بارگاہ ہو گیا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا توک ڈال دیا گیا, اور ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا. یہ ایسا ضدی اور ضد, ایسی ضد بھی تو بھولی ہے نا اس کی, ایسا ضدی ہے, ایسا ضدی ہے کہ ایک بار سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور کی طرف تشریف لے جا رہے تھے, تو یہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے موسیٰ, تم اللہ کی بارگاہ میں جب کلام کرو تم پوچھ لینا کہ میری توبہ کا کیا طریقہ ہے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے رب الانام جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ ابلیس کی توبہ کی کوئی صورت, ارشاد ہوا اس کو بولو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مزار کو سجدہ کر لے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر جب ابلیس ملا, اس نے پوچھا کہ کیا ہوا, میرا کوئی راستہ بنا؟ آپ نے فرمایا ہاں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب بھی اگر تو آدم علیہ السلام کے مزار کو سجدہ کر لے تو تیری خلاصی ہو جائے گی. تو اس نے کہا اے موسیٰ کیسی بات کرتے ہیں آپ, جب آدم علیہ السلام میرے سامنے بنفس نفیس موجود تھے اس وقت میں نے ان کو تسلیم نہیں کیا, میں نے ان پر ان کے آگے سجدہ نہیں کیا, تو کیا اب میں ان کے مزار کو سجدہ کروں گا؟ یہ مجھ سے نہیں ہوگا. ایسا بے وقوف ہے. اور عقل سے بالکل پیدل. تو یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات ہیں کہ اس نے حکم دیا کہ قبر آدم کو سجدہ کرو اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو آدم علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا نا, یہ سجدہ تعظیمی تھا, پہلی شریعتوں میں جائز تھا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور یوسف علیہ سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے بھائیوں نے سجدہ کیا, قرآن میں جس کا تذکرہ ہے. تو یہ سجدہ تعظیمی تھا جو اس شریعت میں جائز تھا. اب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی منسوخ ہے. اب کوئی کسی اور کو سجدہ تعظیمی کرے گا تو حرام ہے. البتہ سجدہ عبادت ہمیشہ حرام ہے, بلکہ کفر ہے. کبھی بھی سجدہ عبادت جائز نہیں ہوا, نہ پہلی شریعتوں میں اس کی اجازت تھی نہ اب اس کی اجازت ہے. کہ سجدہ عبادت اللہ تبارک و تعالی کے لیے خاص ہے, مگر اب سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا. میرے آقا سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے حرمت تعظیم سجدہ کے عنوان پر ایک باقاعدہ رسالہ مرتب فرمایا ہے, اور اس میں ثابت کیا ہے کہ سجدہ عبادت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شروع سے لے کر آخر تک کبھی اجازت نہیں ملی, اور سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں تو جائز تھا لیکن اب حرام ہے. تو جو جوہلا مزارات اولیاء وہ سجدہ کرتے ہیں وہ حرام فعل کرتے ہیں, ان کو کافر نہیں کہیں گے, وہ ذرا تعظیم کی نیت سے کرتے ہوں گے, اللہ تبارک و تعالی سمجھ کر یعنی اس کو خدا سمجھ کر تو سجدہ نہیں کرتے ہوں گے یقیناً. یہ بھی مشہور ہے کہ سجدہ کرتے ہیں. میں نے مزارات پر اگرچہ کافی حاضری دی ہے لیکن میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا کہ کسی نے مزار کو سجدہ کیا ہو. غالباً ان کو بدنام کیا جاتا ہے زائرین کو, وہ مزار کو جھک کر جو چومتے ہیں شاید اس کو لوگ سجدہ بولتے ہوں گے, یا بعض اوقات وہ مزار شریف صاحب مزار کے قدموں کی طرف زمین پر ہونٹ لگا کر چومتے, ہو سکتا ہے اس کو لوگوں نے اڑا دیا ہو کہ یہ سجدہ کرتے ہیں, ورنہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی کو سجدہ کرتے ہوئے, مزار کو سجدہ کرتے ہوئے. آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو تو مجھے نہیں پتا, البتہ غالباً یہ ہم سنیوں پر الزام ہے کہ یہ لوگ قبر پجوے ہیں اور قبر کو سجدے کرتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ کے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے, جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ.

پہلی شریعتوں میں تو جائز تھا لیکن اب حرام ہے. تو جو جوہلا مزارات اولیاء وہ سجدہ کرتے ہیں وہ حرام فعل کرتے ہیں, ان کو کافر نہیں کہیں گے, وہ ظاہر تعظیم کی نیت سے کرتے ہوں گے, اللہ تبارک و تعالی سمجھ کر یعنی اس کو خدا سمجھ کر تو سجدہ نہیں کرتے ہوں گے یقیناً. یہ بھی مشہور ہے کہ سجدہ کرتے ہیں. میں نے مزارات پر اگرچہ کافی حاضری دی ہے لیکن میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا کہ کسی نے مزار کو سجدہ کیا ہو. غالباً ان کو بدنام کیا جاتا ہے زائرین کو, وہ مزار کو جھک کر جو چومتے ہیں شاید اس کو لوگ سجدہ بولتے ہوں گے, یا بعض اوقات وہ مزار شریف صاحب مزار کے قدموں کی طرف زمین پر ہونٹ لگا کر چومتے, ہو سکتا ہے اس کو لوگوں نے اڑا دیا ہو کہ یہ سجدہ کرتے ہیں, ورنہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی کو سجدہ کرتے ہوئے, مزار کو سجدہ کرتے ہوئے. آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو تو مجھے نہیں پتا, البتہ غالباً یہ ہم سنیوں پر الزام ہے کہ یہ لوگ قبر پجوے ہیں اور قبر کو سجدے کرتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. اتنا شعور تو ہر مسلمان کو ہے کہ سجدہ مسجد میں جا کر اللہ کو کرتے ہیں, ہم گھر میں بھی کعبے کی طرف رخ کر کے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سمت سے پاک ہے. پہلے بیت المقدس کی طرف سجدہ ہوتا تھا, قبلہ اول اس کو بولتے ہیں, اور پھر اللہ تعالی نے محبوب کی مرضی کے مطابق محبوب کی خواہش پر کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا, کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا کرو. تو یہاں ایک باریک نقطہ بھی ہے کہ سجدہ ہر صورت میں اللہ کو ہے, سجدہ عبادت جو ہے وہ ہر صورت میں اللہ کو ہے, اللہ کے لیے وہ سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں. اللہ تعالی سمت سے پاک ہے, ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے, یہ ذہن میں رکھیے گا, ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے, ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. جیسے یہاں بھی اس وقت ہم فیضان مدینہ مدنی مرکز میں سجدہ کرتے ہیں تو اس دیوار کو تو سجدہ نہیں کرتے, ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. تو دیوار سامنے ہونا یا عین کعبۃ اللہ شریف سامنے ہونا یہ اپنی جگہ پر, لیکن سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں, اللہ تعالی سمت سے پاک ہے, یہ یاد رکھیے گا. تو اب اگر کسی نے مزار کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو اس کو بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے مزار کو سجدہ کیا, البتہ چونکہ اس میں توہم ہوتا ہے, وہم پیدا ہوتا ہے, اس لیے بلا حائل سجدہ نے قبر ہو اور اس کے سامنے نماز پڑھنے کو علماء کرام نے مکروہ تحریم قرار دیا ہے کہ لوگ اس پہ کلام کریں گے, شک کریں گے کہ دیکھو یہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے, حالانکہ تو اللہ کو سجدہ کر رہا ہے. جبکہ ہم دیوار کی طرف سجدہ کریں گے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ دیوار کو سجدہ کرتا ہے, قبر پر یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس کو سجدہ کر رہا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سمت سے پاک ہے, اگر کعبے کی طرف منہ کیے بغیر بھی سجدے اور نماز کی صورتیں ہیں, مثلا کوئی ایسی جگہ پر موجود ہے کہ اب پتہ نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے, تو اس کے لیے بہار شریعت تیسرے حصے میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ایسا ہے جو قبلہ رخ بتا سکتا تو اس کو پوچھ لے کہ بھائی کعبہ کس طرف ہے, اگر وہ بھی نہیں بتا سکتا, اب پتہ نہیں قبلہ کس طرف ہے, نماز کا وقت ہے, نماز بھی پڑھنی ہے, تو ایسی صورت میں تحری کرے یعنی سوچے اور غور کرے کہ قبلہ کس طرف ہونا چاہیے, پھر مثلا ذہن بنا کے قبلہ سیدھے ہاتھ کی طرف میرے ہونا چاہیے, تو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے. اب دوران نماز اس کو خیال آئے کہ نہیں نہیں رونگ نمبر لگ گیا, قبلہ تو الٹے ہاتھ کو ہونا چاہیے, تو دوران نماز گھوم جائے اور اب الٹے ہاتھ کی طرف باقیہ نماز شروع کر دے, ایک رکعت پڑھ چکا تھا وہ ہو گئی, اب دوسری رکعت الٹے ہاتھ کی طرف پڑھ رہا ہے, پھر اس کے ذہن میں آئے کہ نہیں نہیں قبلے کو پیٹ ہو رہی ہے اس وقت, قبلہ تو اس طرف ہونا چاہیے, پھر اس نے اباؤٹ ٹرن کیا اور اب اس طرف نماز پڑھا, تو چاروں طرف اگر یہ گھومتا رہے اس طرح, اس کو یعنی خیال جمتا رہے کہ نہیں قبلہ اس طرف ہے, نہیں قبلہ اس طرف ہے, تو چاروں طرف گھومتا رہے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی. سفر وغیرہ میں اس کی ضرورت پڑتی ہے تحری کی, ایک بات. دوسری بات کہ بغیر کعبہ رخ کے منہ نہ کرنا ضروری ہے, ایسی بھی نماز ہے جس میں کعبے کی طرف آپ منہ کر نہیں سکتے, منہ کریں گے تو نماز نہیں ہوگی کعبے کی طرف, ہو گیا نا, کمال کی بات کر دی نا میں نے. آپ کہیں گے آج تک تو ہم نے یہ سنا ہے کہ نماز میں کعبے کی طرف منہ کرنا شرط ہے, اور یہ الیاس کو کیا ہو گیا, بولتا ہے کہ کعبے کی طرف منہ نہ کرنا شرط ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی. ایسی بھی صورتیں, اب وہ صورتیں کیا ہے یہ بھی چلو بتا دیتا ہوں آپ کو. مثلا آپ بس میں جا رہے ہیں یا کار میں جا رہے ہیں اور آپ کو نفل پڑھنا ہے اور آپ کی بس جو ہے وہ آبادی سے باہر ہے, تو آبادی سے باہر ہے جب یہ آپ کی بس اور فراٹے بھرتی ہوئی منزل کی طرف جا رہی ہے, وضو بھی آپ کا نفل پڑھنا ہے, اب کیسے کریں, اٹھ کر پڑھ نہیں سکتے, اسے کوئی گنجائش نہیں ہے, بس پر بیٹھے ہوئے نفل پڑھنے کا جذبہ آپ کا, اشراق اور چاش کا وقت ہے مثلا اور آپ پڑھنا چاہتے ہیں, تو بس میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنے کی اجازت ہے یہ نفل, اور بیٹھے بیٹھے اگر آپ قبلے کی طرف گھوم گئے اور نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی, بلکہ یہ ضروری ہے کہ آپ کا رخ اس طرف ہو جس طرف بس کا رخ ہے, جس طرف ڈرائیور جو ہے بس کو ہانک کر لے جا رہا ہے, بس اس رخ پر آپ کو نماز پڑھنا ہے. اب ڈرائیور ٹھیک ہے وہ ٹرن کر دے, اس طرف رخ کر دے, دائیں طرف بس کو موڑ دے, تو جس طرف یہ بس کا رخ ہے اس طرف آپ نماز پڑھیں گے تو سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اشارے سے جو نماز پڑھی وہ ہو گئی. کون کون سی نماز بس میں پڑھ سکتے ہیں, ٹرین میں پڑھ سکتے ہیں بھی بتا دوں, کیوں ٹرین میں جب پڑھیں گے اس طرح کی بیٹھی ہوئی نماز, تو اس میں ٹرین میں تو آمنے سامنے سیٹ ہوتی ہے, تو اس میں ٹرین میں بھی جب بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے تو آپ کو اس سیٹ پر بیٹھنا پڑے گا جس سمت آپ کی ٹرین بڑھتی چلی جا رہی ہے. اگر ٹرین اس طرف جا رہی ہے اور آپ کا منہ اس کی طرف پیٹ کی طرف ہے یا دائیں ہے یا بائیں ہے تو نماز نہیں ہوگی, قبلہ رخ اس میں شرط ہے ہی نہیں چلتی گاڑی میں نوافل میں. اچھا تو اب دیکھیے, اب جو مسئلہ پورا ہے وہ بہت غور سے سنیے گا, ورنہ یہی کیسٹ 25 روپے خرچ کر کے لے لیجئے گا تاکہ غلط فہمی نہ ہو اور آپ اس کو سن کر مسئلہ سمجھ سکیں. فرض, وتر اور سنت فجر, اس کو لکھ لیں تو اچھا آپ کے لیے سہولت ہوگی. فرض, وتر اور سنت فجر, ان کے لیے استقرار شرط ہے, ٹھہراؤ چلتی گاڑی میں یہ نمازیں, یہ تین نمازیں نہیں ہوں گی, فرض نمازیں, وتر اور سنت فجر یہ چلتی گاڑی میں نہیں ہو سکتی, ان میں استقرار یعنی ٹھہراؤ شرط ہے. باقی سنتیں چاہے وہ سنتیں موقعہ ہوں زہر کی یا غیر موقعہ ہوں یا نوافل ہو, وہ چلتی گاڑی میں ہو سکتے ہیں, اس کے لیے ٹھہراؤ شرط ہے. فرض, واجب اور سنت فجر. اب اگر آپ کی گاڑی ٹرین جیسے رک نہیں رہی اور اندیشہ ہے کہ وقت نکل جائے گا نماز قضا ہو جائے گی, اگر اندیشہ ہے کہ وقت نکل جائے گا نماز قضا ہو جائے گی, تو ایسی صورت میں چلتی گاڑی میں آپ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھیں گے, اس میں قبلہ رخ ہونا پڑے گا, سیٹ سے اٹھ جائیں, ٹرین میں جگہ مل جاتی ہے اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر چلتی گاڑی میں نماز پڑھ لیں. لیکن اگر اس دوران وقت کے اندر رک گئی گاڑی تو وقت کے اندر واپس پڑھ لیں اتر کر یا اسی گاڑی کے اندر, مگر گاڑی نے تھوڑا بھی جھٹکا کھایا تو استقرار جاتا رہا, ہل گئی نا, تو اب وہ نماز نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو وقت کے اندر آپ پڑھ لیں, اگر وقت چلا گیا گاڑی رکی نہیں آپ کو موقع ملا نہیں, تو بعد میں اس نماز کا اعادہ کرنا ہوگا, ریپیٹ کرنا ہوگا. فرض, وتر اور سنت فجر کا یہ مسئلہ عرض کیا. اب رہا نوافل, سنت موقعہ, تراویح, یہ بھی سنت الموقعہ ہے, یہ نمازیں جو ہیں یہ چلتی گاڑی میں پڑھی جا سکتی ہیں, جو میں نے طریقہ بتایا کہ قبلہ روح کی اس میں ضرورت نہیں ہے. اتفاق سے گاڑی اگر قبلہ رخ جا رہی ہے تو ٹھیک ہے قبلہ رخ پڑھ لی, اور اگر گاڑی قبلے سے بالکل الٹ سمت پر جا رہی ہے تو اب آپ الٹ سمت پر ہی منہ کر کے نماز پڑھیں گے اشارے سے بیٹھ کر اپنی سیٹ پر. تو یہ نمازیں سنت وتر، سنت موقعہ اور نوافل تراویح، اور یہ نمازیں بیٹھے بیٹھے چلتی گاڑی میں ہو جاتی ہیں، مگر یہ ضروری ہے کہ گاڑی آبادی سے باہر نکل جائے، اس کے بعد یہ نماز شروع کر سکتے ہیں، آبادی میں نہیں. اگر کوئی نفل نماز آپ کی ٹوٹ گئی اور واجب الادا ہے، تو اب اس کا حکم واجب کا ہے، تو یہ اگرچہ پہلے نفل تھی شروع کرنے سے واجب ہو جاتی ہے، تو واجب نماز چلتی گاڑی میں اس انداز میں نہیں پڑھیں گے جو میں نے عرض کیا، بلکہ گاڑی ٹھہری بھی ہونی چاہیے اور قبلہ رخ کھڑے کھڑے پڑھیں گے، یہ بھی ذہن میں رکھیے. بیٹھے بیٹھے پڑھنے کا، یہ اشارے سے پڑھنے کا طریقہ بھی سن لیجیے. سیٹ پر اشارے سے ہی پڑھ سکتے ہیں نماز، تو اشارے سے پڑھنے میں باقی تو بس بھلے ٹھیک ہے، ٹانگیں لٹکی ہوئی ہیں نیچے، اور ایسے موقع پر میں احتیاط یہ کرتا ہوں کہ اپنے پاؤں کے نیچے کوئی چادر وغیرہ رکھ لیتا ہوں، کیونکہ وہ لوگ چلتے ہیں گندے جوتے، یہ وہ ناپاک کو نہیں کہہ سکتے جب تک ہم نجاست کا کوئی اثر نہ دیکھیں، کنفرم نہ ہو جائے، احتیاطاً ویسے بتا رہا ہوں، چادر وغیرہ نیچے پاؤں کے رکھ دی تو ذرا اطمینان رہتا ہے. اب وہ سیٹ پر بیٹھ کر باقی طریقہ نماز کا وہی اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کا جو طریقہ ہے، وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے، وہ سب یہ کریں گے، جو پڑھتے ہیں وہی پڑھیں گے. صرف رکوع اور سجدے میں خیال رکھنا ہے، رکوع میں تھوڑا سا جھکیں گے اور سجدے میں اس سے زیادہ جھکنا ہے، اور یہ ضروری ہے. تو رکوع میں آپ اتنا جھکیں کہ اتنی گنجائش ہو کہ سجدے میں اس سے مزید آپ جھک سکیں گے. اگر پورا زور لگا کر رکوع میں جھک گئے کہ اب سجدے میں جھکنے کی گنجائش بھی نہ رہے، اور اتنا ہی رکوع جتنا ہی جھکے یا رکوع سے کم جھکے، تو سجدہ نہ ہوا، سجدہ نہ ہوا تو نماز نہ ہوئی. کہ رکوع میں کم جھکے، سجدے میں زیادہ جھکے، باقی پڑھنا وہی ہے نماز. تو الحمدللہ اعتکاف کی برکت سے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے، الحمدللہ کیسے پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں چننے کو مل رہے ہیں. یہ مدنی پھول ضرور، یہ مدنی پھول آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے. جب کوئی چیز بہت پسند آئے تو اس کے شکرانے میں کوئی عبادت کی جاتی ہے، کوئی نیکی کی جاتی ہے، اور میں تو قافلے والا ہوں. یہ مدنی پھول اگر آپ کو پسند آ گئے، الحمدللہ. اور جو دنیا میں جہاں بھی مجھے سن رہے ہیں، ٹیلی فون کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، ہو سکتا ہے ان سب کو سکون ملا ہو کہ ہاں یار ہوائی جہاز میں اپنے بھی سفر کرتے ہیں، تو نماز کا طریقہ آج اپنے کو پتا چلیا. تو ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں، چلو پہلے ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کا طریقہ سن لو، کہ جب ہوائی جہاز اڑ رہا ہے تو اس میں استقرار ٹھہراؤ تو ہے ہی نہیں. اچھا، جب بحری جہاز اسٹیمر سفینہ مدینہ یہ جب چل رہا ہے، اس کو بھی استقرار نہیں ہے، اگر یہ پانی میں ٹھہرا ہوا ہے تب بھی استقرار نہیں ہے، یعنی جماؤ تو نہیں ہے نا، تو پانی تو ہلتا ہے. ہاں، پانی برف کی طرح جم جائے، برف بن جائے اور اس میں سفینہ گڑ جائے، ہے نا، جام ہو گیا، تو اب استقرار ہے. تو کشتی میں نماز کا طریقہ یہ ہے کہ کشتی اگر کنارے پر ہے اور اترنا ممکن ہے تو اتر کر نماز پڑھنی ضروری ہے، اندر میں نہیں ہوگی، پانی میں اگر کھڑی ہے تو نہیں ہوگی نماز. اور اگر کشتی سے اترنا ممکن نہیں ہے تو بھلے کنارے پر ہے، پانی میں کھڑی ہوئی ہے، تو اب چونکہ اترنا ممکن نہیں ہے اس لیے اب کشتی میں قبلہ رخ کھڑے کھڑے نماز پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی، کھڑے کھڑے قبلہ رخ اس میں پڑھنا ہوگا. اسی طرح ہوائی جہاز میں بھی فرض، وتر اور سنت فجر، جبکہ ہوائی جہاز پرواز کر رہا ہے، تو یہ نمازیں قبلہ رخ کھڑے کھڑے پڑھیں گے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور باقی سنتیں، سنت فجر کے علاوہ باقی سنتیں، نوافل، تراویح، یہ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے جس رخ ہوائی جہاز پرواز کر رہا ہے اسی رخ پڑھیں گے. چلو، یہ تو بالکل اب تو جامع ہو گئی نا بات، ہوائی جہاز بھی آ گیا، اس میں تو راکٹ بھی آ گیا، راکٹ کے احکام بھی ہوائی جہاز کی طرح ہی رہیں گے، قبلہ رخ کھڑے رہیں گے. یہ اگر اسلامی ایئر لائن ہے، جب تو اگر آپ یہ ایئر ہوسٹ کو پوچھ لیں گے تو تو انشاءاللہ وہ بھی بتا دیں گے, یہ پوچھ کر بتا دیتے ہیں کپتان کو, ان کے پاس سمتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اگر کافروں کی ایئر لائن ہے اور کوئی مسلمان بھی نہیں ہے جو بتائے ہم کو, تو ایسی صورت میں وہی تحری. ہاں وہ نوافل تو ہر گاڑی میں سیٹ وہ اس کے ڈائریکشن پر سیدھ میں جس طرح یہ جا رہا ہے ہم پڑھیں گے. تو یہ ہو گیا نا, اب آج دیکھو کیسے مدنی پھول ملے. تو میں تو آپ کو سمجھاتا آ رہا ہوں کہ باقی نوافل اور عبادتیں تلاوتیں بے شک افضل ہیں, لیکن علم دین حاصل کرنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے. تو یہ الحمدللہ آپ کو بہت قیمتی مدنی پھول آج تو مل گئے, واہ واہ, سارا اعتکاف وصول ہو گیا انشاءاللہ. اب شکرانے میں کیا دو گے, میں تو قافلے والا ہوں انشاءاللہ. یہ اور پکے ہو جائیں گے انشاءاللہ مسائل. پھر بس میں بھی اشراق, چاشت, تہجد, ویگن میں انشاءاللہ موقع ملیں گے نوافل پڑھنے کے. اگر بس والا جلدی کرتا ہے تو بس کو ریکویسٹ ہی کہ یار تم روک تو لو, ہم مسجد میں فرض پڑھ لیتے, باقی سنتیں نفلیں ہم آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرائیں گے, آپ کی بس میں بیٹھ کے پڑھیں گے. طریقہ معلوم ہو گیا نا, تو یہ آسانی ہو گئی نا انشاءاللہ کہ ساری نمازیں اگر ہم اس میں پڑھیں گے مسجد میں یہاں بس روکی تو ڈرائیور کو ہو سکتا ہے غصہ آ جائے, تو فرض پڑھ کے پٹافٹ بس میں بیٹھ گئے پھر مزے سے آپ 112 نوافل پڑھیں, کون روکتا آپ کو. تو بہرحال یہ کہ آپ کو تو میرا خیال ہے مزہ آ گیا آج, یعنی ایسے مدنی پھول ملے جو زندگی میں شاید آپ میں سے کئی سائے بھائیوں کو پہلی بار ملے, اس لیے وہ حیرت ہو رہی ہے نا. دعوت اسلامی کا اعتکاف الحمدللہ مدینہ مدینہ, دعوت اسلامی پوری کی پوری مدینہ مدینہ, دعوت اسلامی کو چھوڑنا ہی نہیں ہے انشاءاللہ, مر کر بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. محشر میں بھی دعوت اسلامی والے اکٹھے غوث پاک کے جھنڈے تلے انشاءاللہ. ندا دے گا نادی حشر میں قادریوں کو, ندا دے گا منادی حشر میں قادریوں کو, کہاں ہیں قادری کر لے نظارا غوثِ اعظم کا, کہاں ہے قادری کر لے نظارا غوثِ اعظم کا, خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوثِ اعظم کا, ہمیں دو نو جگہ میں ہے سہارا غوثِ اعظم کا, گئے ایک وقت میں ستر مریدوں کے یہاں آقا, وقت میں ستر مریدوں کے یہاں آقا, سمجھ میں آ نہیں سکتا مرنا غوثِ اعظم کا, سمجھ میں آ نہیں سکتا مرنا غوثِ اعظم کا, عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کر چکو تیار جب میرے جنازے کو, تو لکھ دے نام کفن پر نام والا غوثِ اعظم کا, تو لکھ دے نام کفن کفن پر نام والا غوث اعظم کا جمیل قادری سو جان سے قربان ہو مرشد پر جمیل قادری سو جان سے قربان ہو مرشد پر بنایا جس نے تجھ جیسے وہ بندہ غوث اعظم کا بنایا جس نے تجھ جیسے وہ بندہ غوث اعظم کا کلام کے مقطعے سے پتہ چلتا ہے کہ جمیل قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی. جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ, تو الحمدللہ جس نے ہمیں غوث پاک کا مرید بنایا, غلام بنایا, اس کی کیا شان ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیو, شکرانے کا نذرانہ, سبحان اللہ. دیکھو نا, آپ اس اعتکاف میں ہو جس میں بہاریں ہی بہاریں. آپ دو بہاریں تو ماشاءاللہ سن چکے ہو کہ ایک فالج زدہ بزرگ نے تو آپ کو مائک پر کھڑے ہو کر بھی اپنے انداز میں پرسوں بتایا تھا کہ میرا فالج کیسے درست ہوا. ڈیڑھ سال سے فالج میں مبتلا تھا اور الحمدللہ اعتکاف میں میرا فالج ٹھیک ہو گیا. اور کمر کے درد والے کا بھی آپ نے قصہ سنا کہ کمر کے درد کی وجہ سے بیچارہ نماز نہیں پڑھ پا رہا تھا, اور پیٹ کے قفل مدینہ کا پتھر جو آپ میں سے کافی سائیں بھائیوں نے باندھا ہے, ایک سائیں بھائی نے اس کو وہ پتھر دیا کہ اپنی کمر پر باندھ لو, تو الحمدللہ فیضان مدینہ کا یہ مبارک پتھر جو فیضان مدینہ میں دیا گیا اس کی برکت سے اس کی کمر کا درد ٹھیک ہو گیا. اب اعتکاف کی ایک اور مدنی بہار سنیے, اس کے شکرانے میں بھی نذرانہ انشاءاللہ. تو ایک اور بہار سنو. تو ایک سید صاحب جو یہاں موتقف ہیں انہوں نے یہ چٹھی بھیجی ہے کہ تقریباً ڈیڑھ سال سے گردے میں پتھری تھی, کافی علاج کرنے کے باوجود کوئی فرق نہ پڑا. الحمدللہ اعتکاف میں آنے کی برکت سے مجھے تیز پیشاب آیا, پتھری نکل گئی. صلوا علی الحبیب. توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے تو اس پہ فدا ہو بچہ بچہ, یا اللہ میری جھولی بھر دے. الحمدللہ, تو اس نعمت کا شکرانہ, میرا نذرانہ, مدنی نذرانہ قافلہ. تو جنہوں نے چاند رات سے ہاتھوں ہاتھ 3 دن مدنی قافلے کی نیت کی ہے وہ 12 دن پر آ جائیں. 12 دن والے 30 دن کی نیت فرما لیں, 30 دن والے 92 دن, 92 دن والے 12 ماہ, 12 ماہ والے 25 ماہ. تو جنہوں نے نیتیں نہیں کی وہ بھی مدنی قافلے میں ہاتھوں ہاتھ چاند رات سے یا عید کے دن سے ہی صحیح سفر کی نیت فرما لیں. سب انشاءاللہ مدنی قافلوں کی نیت کر لیں, ہر مہینے 3 دن سفر کی بھی نیت کر لیں, اور دنیا میں جہاں بھی مجھے سن رہے ہیں وہ بھی نیتیں کر لیں, اپنے اپنے یہاں سے مدنی قافلوں میں سفر فرمائیں. الحمدللہ انٹرنیٹ کے ذریعے اس وقت دنیا کے کئی ممالک میں یہ بیان سنا جا رہا ہے. ہند کے مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف مڈاسا کنڈلا بنگلور اور سورت، پھر سری لنکا کولمبو، ابو ظہبی دبئی، چائنا، ساؤتھ کوریا، جرمنی، جاپان، ٹیکساس، شکاگو وغیرہ، پنجاب میں جناوالا کوٹ نجیب اللہ، یہ سرحد ہے، سوابی سرحد، مدنی صحرا سرحد، مدین سرحد، چنیوٹ، مامو کانجن، سندھ میں لاڑکانہ، ٹنڈو آدم، ٹنڈو جام، سکھر، شہداد پور، لاڑکانہ، کوئٹہ، اباڑو، سبی، بلوچستان، حیدرآباد، بابو السلام کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی یہ بیان ریلے ہو رہا ہے اور کئی جگہ اس کا فیض پہنچ رہا ہے۔ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے ٹیلی فونک بیان، الخلیل مسجد ملتان، پیپل والی مسجد ملتان، صادق آباد، خانقاہ شریف، لودھراں، عبدالحکیم، میاں چنو، بہاولپور، مرکز الاولیاء لاہور سے ڈیرہ اسماعیل خان سرحد، پہاڑ پور، ضلع ٹانک، درہ پیزو، پنیالہ شریف، لکی مربت، کوہاٹ، پشاور، یہ سب دیر، مدین سوات، سبز پور، یہ کوٹ نجیب اللہ، یہ وغیرہ سب سرحد کے شہر، حویلیاں، مدنی صحرا، ایبٹ آباد، گدون وغیرہ وغیرہ۔ الحمدللہ متعدد شہروں میں یہ بیان اس وقت سنا جا رہا ہے، تو میں نے الحمدللہ اتنی خوشخبریاں آپ کو سنائیں، ایسے انمول مدنی پھول دیے کہ آپ خود مطالعہ فرماتے بھی تو ہو سکتا ہے کہ پوری بات سمجھ نہ پاتے، وہ الحمدللہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو میرا نذرانہ مدنی قافلے ہیں، مہربانی کر کے مجھے نذرانوں سے محروم نہ کیجیے۔ کیا پیش کرے مرشد، کیا چیز ہماری ہے، قافلے بھی تمہارے ہیں، نیکی کی دعوت بھی تمہاری ہے، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ تعالی تمام اسلامی بھائی اٹھ اٹھ کر اپنی نیتوں کے تحفے باپا کی بارگاہ میں پیش کریں، ماشاءاللہ 63 30 دن کے اسلامی بھائی کھڑے ہو جائیں، 30 دن کی نیت کے اسلامی بھائی دنیا بھر میں جہاں بھی سن رہے سب اپنے اپنے سب سب اپنی مقام پر کھڑے ہو جائیں، اور ذمہ دار اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ جو جو اسلامی بھائی باپا کی بارگاہ میں اس وقت قافلوں کے تحفے پیش کر رہے ہیں، ذمہ دار ان کے نام لکھیں، سبحان اللہ، مدنی انعامات کی بھی نیتیں کریں، سبحان اللہ، ہر مہینے کارڈ پر کر کے جمع کروانا ہے، اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے کارڈ کی خانہ پوری کرنی ہے۔ یہ تحفہ دینے والے بھی کھڑے ہو کر باپا کی زیارت کر لیں، سبحان اللہ، روزانہ فکر مدینہ کر کر، سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ کاش کے اللہ دور سننے والے اسلامی بھائی دیکھتے کہ کم و بیش اسلامی بھائی فیضان مدینہ میں جو باپا کو دیکھ رہے سب نے کھڑے ہو کر نیت کی ہے، ماشاء اللہ، تمام سب کھڑے ہو کر باپا کی زیارت کر رہے جن جن اسلامی بھائی نے نیت کی ہے، انشاءاللہ ایک توجہ ہمارے سارے بگڑے کام سوار دے گی، اے انشاءاللہ۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، سرکار کی، اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلام سے یو پیار ہے، دعوت اسلام سے یو بے نمازی بھی نمازی بن گئے، بن گئے بے نمازی بھی نمازی بن گئے، دعوت اسلام سے یو پیار ہے، اپنا بیڑا پار ہے، ڈاہو آئے اور طائب ہوئے، دعوت اسلام سے یوں پیار ہے، بے نمازی بھی نمازی ہو گئے، دعوت اسلام سے یوں پیار ہے، بابا سنتوں کی ہر طرف آئی بابا دعوت اس نامی سے جو پیار ہے داشتے اس نام بیڑا پار ہے شاء اللہ اپنا بیڑا اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی سرکار کی اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی سرکار کی اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی اور اس میں ہے فیضا میرے عطار کا عطار کا اس پہ ہے فیضا میرے عطار کا دعوت اس نام سے جو پیار ہے انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے